ازمایلی چی زمون سر چا زور دی هو الله الله پاس دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله ازمایلی چی زمون سر چا زور دی هو الله الله پاس دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله چی ظلمی مول سنگر پشاش وی چی ظلمی مول سنگر پشاش وی چی ظلمی مول سنگر پشاش وی چی ظلمی مول سنگر پشاش وی ملال یوم ور کڑے سخت غور دے هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله ملال یوم ور کڑے سخت غور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله ازمایلی چی زمون سر چا زور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله سری سکروٹی ورت سری غنچی کاری گی سری سکروٹی ورت سری غنچی کاری گی سری سکروٹی ورت سری غنچی کاری گی سری سکروٹی ورت سری غنچی کاری گی چی دچا سنا کی بلد ایمان ور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله چی دچا سنا کی بلد ایمان ور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله د اوبو پزای مینی دیوار کنی د اوبو پزای مینی دیوار کنی د اوبو پزای مینی دیوار کنی د اوبو پزای مینی دیوار کنی باغ د مینی مو پدی وجه سنسور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله باغ د مینی مو پدی وجه سنسور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی الله الله ازمایلی چی زمون سر چا زور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله وارثان دا ابدالی او غزنوی وارثان دا ابدالی او غزنوی وارثان دا ابدالی او غزنوی وارثان دا ابدالی او غزنوی شرنگ دا تورو مو پٹو لنڑی خور دی هو الله الله پات دلی ندی پڑ مخی نسکور دی هو الله الله شرنگ د تورو مو پټو لنړی خور دی هو الله